मेरे दिल सुनी है दिल की राह मेरे बिन प्यासी समकी निगाह है मेरे बिन सुनी है दिल की राह मेरे बिन प्यासी समकी निगाह है जो मिल गए भर के गुना है आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया सीओ सबेक धड़के तो मजा है होंठों से पढ़ रहे वो जो होंठों पे लिखा है आशिकी में है कैसी बातियां है तेरी जान जान करके तूने जान मेरी मेरी मेरी सबका दिल है आवारा मेरे बिना होना नहीं रह गुजारा मेरे सब झूम ले आ गया सीखी